Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haç, Haç Menasiki. 1791 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam kim hac yapmak isterse acele etsin buyurdu. 1792 Ebu Umame'den. Aleyhissalatü vesselam kimi hac yapmaktan ortaya çıkan galip gelen bir ihtiyaç veya zalim bir hükümdar yahut engelleyici bir hastalık men etmez de hac yapmamış olarak ölürse, ister Yahudi olarak, ister Hristiyan olarak ölür. 1793 Zeyd bin Erkam'dan, aleyhissalatü vesselam, Medine'ye hicretinden sonra bir kere hac yaptı. Ebu Umame'den, aleyhissalatü vesselam, kim hac yapmaktan ortaya çıkan, galip gelen bir ihtiyaç veya zalim bir hükümdar yahut engelleyici bir hastalık men etmezse, o hac yapmamış olarak ölürse, ister Yahudi olarak, ister Hristiyan olarak ölürse. 1793 yine Zeyd bin Erkam'dan aleyhissalatü vesselam Medine hicretinden sonra bir kere hac yaptı. Bunları okuduk. Neyse. 1794 Katade'den Enes'e aleyhissalatü vesselam kaç hac yaptı diye sordum. Bir kez hac ve 4 ümre yaptı. Birinci ümresi müşriklerin onu Kabe'den men ettikleri ömre. İkincisi onunla anlaşma yapıp da geri döndüğü ertesi yıl. Üçüncü de Huneyn ganimetini taksim edince Cirane'de yapmış olduğu ümre. Dördüncü ümresi ise Hacı'yla birlikte yapmış olduğu ümredir. 1795 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam üzerinize hac farz kılındı buyurdu. Ya Resulallah her yıl mı diye soruldu. Hayır. Bunu hangi her yıl farz olduğunu söyleseydim her yıl farz olurdu ama hac ömürde bir kere farzdır. Daha fazlası ise nafiledir buyurdu. 1796 yine aynı. 1797 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Medineliler için Zulhuleyfe'yi, Şamlılar için El-Cuhre'yi ve Necdeler için Karn-ı Mikattayim etti. Yemenliler için ise Yelemle'yi. 1798 aynı. 1799 yine aynı. 1800 Abdullah bin İbrahim bin Abdullah el-Huneyn'den, o da babasından, o da İbn Abbas'tan, ihramlının başını yıkama konusunda şüpheye düştüler. Bunun için beni aleyhissalatü vesselam ihramlı olduğu halde başını yıkarken nasıl gördün diye sordular. Ebu Eyyub el-Ensari'yi gönderdiler. Ben de Ebu Eyyub'a bir kuyunun iki çıkrık direği arasında üzerine bir bez örtülmüş olduğu halde yıkanıyorken vardım ve selam verdim. O hemen bezi kendisine doğru çekti. O zaman ben dedim ki beni sana yeğenin İbn Abbas gönderdi. Aleyhissalatü vesselam başını yıkarken nasıl gördün diye sormak üzere gönderdi. Bunun üzerine o ellerini başın üzerine ileri geri çekerek yürüttü. 1801 Harice bin Zeyd bin Sabit'ten. Aleyhissalatü vesselam yüksek sesle telbiye getirmek yani ihrama girmek için soyundu ve gusül yaptı. 1802 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam günah karıştırılmamış makbul bir haccın karşılığı ancak cennettir. İki umre ise aralarındaki günahları örter, affettirir. Allah'a hamdolsun. 1803 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim Kabe'yi hac eder, çirkin söz söylemez, günah işlemez, başkalarını da korkutmazsa anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak geri döner. Allahu Ekber. Amin ya Rabbi. 1804 Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam hangi hac ameli daha faziletlidir diye sorulduğunda o da el-ac ve es-sec buyurdu. El-ac telbiye getirmek, es-sec ise kan akıtmak manasına gelir. 1805 İbn Ömer'den bir adam aleyhissalatü vesselama gelip İhrama girdiğimizde hangi elbiseleri giyelim dedi. Aleyhissalatü vesselam ne gömlek, ne iç donu, ne sarık, ne burnuz, ne de mescimi giymeyesin. Şu kadar var ki papuçları olmayan bir kimse olursa o mesk giysin ve onların boyunların üst tarafını keserek topuklardan aşağı yapsın. Elbiselerden kendisine ne âlâ çehre ne de zaferan boyası sürülmüş olarak hiçbir şey de giymesin. 1806 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam kim izar peştemal bulamazsa şalvar giysin. Kim de papuç bulamazsa mes giysin. O zaman ben dedim ki o meslerin boyunlarını topuk altında kalacak şekilde kesecek mi? Hayır dedi. 1807 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam İhramlının giyeceği şeyler sorulduğunda o ne gömlek, ne sarık, ne iç donu, ne burnu ve de mesk giymesin. Şu kadar var ki o pabuç bulamazsa mesk giysin ve onları topuklardan aşağı kessin. 1808 Ayşe annemizden, ben aleyhissalatü vesselam ihrama girmesinden önce en güzel kokuyu sürerdim. 1809 Ayşe annemizden, andolsun ki ben aleyhissalatü vesselama ihrama girmesi esnasında bulduğum en güzel kokuyu sürerdim. 1810 yine aynı. 1811 Ayşe annemizden, o şöyle dedi. Selamun aleyküm. Hazreti Ebu Bekir'in hanımı Esma hacca giderken Eşşecere'de Muhammed bin Bekir'i doğurmuştu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e emretti de Esma'ya gusül yapmasını ve telbiye getirmesini, yani ihram yapıp hacca başlamasını söylesin. 1812 Cabir'den, Esma binti Umeys'in Zulhüleyfe'de çocuk doğurmasıyla ilgili haberde, bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e emretti de Esma'ya gusül yapmasını, telbiye getirmesini emretsin. 1813 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam namazın ardından ihrama girmişti. 1814 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam namazın ardından ihrama girip telbiye getirdi. 1815 İbn Ömer'den, aleyhissalatü vesselam telbiye getirdiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk